Davor Pejić je tehno guru. U kolovozu 1966. godine prvi put se čuo glas u eteru Radio Otočica. Pola stoljeća kasnije čini se da će se taj glas ugasiti. S nama je telefonski Ruža Orešković, direktorica i glavna urednica Hrvatskog radija Otočica. Gospođo Orešković, odlukom gradskih vijećnika financije na Radio Otočcu postale su odnedavno problem. Srdačan pozdrav svim našim slušateljima i onima koji rado slušaju i naš program koji nekim čudom evo mogu čuti i naš program i rado su s nama. Da, financije su u krupnom planu ovih dana i stoga zapravo izlazimo iz naših lokalnih okvira. Ono što želim reći na početku da je Hrvatski radio Otočac među starijim radijskim postajama u Hrvatskoj. Naime, u ovoj godini evo navršava se 52 godine neprekidnog rada Hrvatskog radio Otočca. Naravno, u ratnim godinama mijenjali smo to ime, inače smo bili radio stanica Otočac. Danas smo dovedeni doista u nezavidnu situaciju i to odlukom većine od 9 vijećnika u gradskom vijeću Otočca kada su nam drastično srezana sredstva, čime se zapravo onemogućava naš dalji rad, podmirenje svih onih obaveza koje proizlaze iz redovnog poslovanja. No vratila bih se malo u prošlost radija, dakle početak emitiranja je u kolovozu 1966. godine. Financiranje radija, dakle, znamo kako je u današnjim uvjetima, međutim, uvijek je bilo političke mudrosti. Svi političari, dakle, kroz ovu 51 godinu postojanja i rada, da grad Otočac ima svoj radio, imali su razumijevanja, shvaćali su značenje radija. Dakle, i lokalne radijske postaje, svi mi zapravo teško dolazimo do sredstava za financiranje i bez pomoći naših lokalnih zajednica, bez pomoći proračuna, to jednostavno ne bi bilo moguće. Sada smo se, dakle, našli u situaciji da 9 vijećnika, koji čine većinu, smatraju da očito im ovaj radio više ne treba. Gospođo Orešković, što je objašnjenje gradskih vijećnika za ovo rezanje financija? Argument u tome pronalaze u vlasničkoj strukturi. Zbog toga zapravo su nam drastično srezali sredstva. A današnja vlasnička struktura radija, moram reći, posljedica je traženja rješenja, usklađivanja sa zakonskom regulativom. I evo, došli smo tu gdje jesmo danas. Naime, osnivač radija, naravno da je bila tadašnja općina Otočac. Dakle, promjenom zakona 1993. radili smo do tada u sastavu Narodnog sveučilišta, a potom postajemo evo samostalna ustanova. Moramo imati vlasnike, pa onda to bude grad Otočac, naše javne gradske ustanove. Međutim, opet zakonskim promjenama to nije bilo moguće, pa su se mijenjali naši vlasnici i došli smo do današnje vlasničke strukture u kojoj, recimo, bivši zaposlenici i današnji, nas 10, ukupno imamo 25% vlasničkog udjela, a onda je tu udruga Katedra Čakavskog sabora, pa je tu grad Otočac u vlasničkom udjelu 30%, veterinarska stanica također. I sada naših 9 vrlih vijećnika kaže da nas financiraju vlasnici, oni to više neće. Lijepo zvuči ta ideja da vas financiraju vlasnici, no s obzirom na ovakvu kompleksnu vlasničku strukturu, hoće li oni uspjeti prikupiti dovoljno novca za normalan rad? U ovom našem gospodarskom okruženju jasno je, dakle, da mi ne možemo pronaći sredstva. I stoga smo evo zaključili da imamo novca da bismo poslovali do kraja ožujka. Evo, preostalo nam je 80-ak dana do toga. A zapravo, moram reći, i strukturu naših prihoda u ovoj situaciji, dakle, najvećim dijelom smo oslonjeni na proračun grada Otočca, tu i susjedne općine, evo, naravno, ide svoj interes, jer također se dobivaju informacije putem našeg radija. Povlačimo i sredstva iz Fonda za poticanje pluralizma i ostatak od reklamnog programa. Naravno da je to evo dovoljno da bismo godinu završili sa nekom pozitivnom nulom. moram reći da nitko, dakle sasvim je jasno od ovih vlasnika koje sam spomenula, dakle na nama zaposlenicima nekih 3%, da nitko nema, radimo za golu plaću, radi se bez božićnice, u ostalom ne moram pričati, svi medijski djelatnici znaju kako je sa sredstvima, da je zadnjih godina ugašeno dosta radija, međutim, zapravo nismo htjeli šutjeti. Nešto slično se nedavno dogodilo i s Radio Gospićem, je li tako? Naši kolege iz Radio Gospića su tako tiho se ugasili. Danas je, a vjerujemo pod političkim patronatom, otvoren novi radio. I što nam preostaje nego boriti se, reći javnosti što nam se to događa. Dakle, ukoliko se u ovom periodu, rekla bih, ne dogodi čudo, jednostavno ćemo zaključati svoje vrata. Reći ću još da u ovom malom lokalnom radiju radi 5 žena. Danas nam je jedna na porodilnom, pa onda imamo i 2 muškarca tehničara koji naravno, čim se ukažu bolje prilike, odlaze, napuštaju svoje radno mjesto. Ali evo, ono što nam daje nadu zapravo, to je da javnost stoji uz nas. Putem društvenih mreža, dakle svim kanalima komunikacije, dobivamo doista iznimno velike podrške sa svih strana. Pokrenuta je jedna građanska inicijativa u Otočcu, ono što velim posebno nam ulijeva nadu, da su je pokrenuli mladi, pa je na Facebooku formirana grupa, evo kroz zadnja 2-3 dana, koja ima više od 1000 članova, zove se Protiv izolacije, i gdje zapravo evo mladi daju potporu ovom radiju. Također podupiru nas i mladi grada Gospića, evo spomenula sam kako je to kod njih bilo. Da, osim na društvenim mrežama, zajednica će vas podržati i ovog vikenda na javnom okupljanju. Planiran je i najavljen skup potpore naziva za Otočac, samopozitiva zapravo. Održat će se u subotu 13. siječnja u središtu grada Otočca. Međutim, zašto za Otočac? Očito su organizatori ovoga skupa procijenili, ovo je borba za opstanak Hrvatskog radija Otočca, koji, evo ja, teško je da ja govorim koliko smo mi profesionalni. Međutim, ova potpora slušateljstva daje nam zapravo tu snagu. Dakle, mladi su krenuli, trebamo se izboriti, dakle, ne samo za radio, ali i mnoge druge stvari su u ovom gradu otišle krivim smjerom. Pa možemo li možda spomenuti neke od tih stvari? Evo, nije na meni da sada govorim što sve, međutim, nakon donošenja proračuna 30. prosinca, dakle, mnogi ljudi su jednostavno ostali osupnuti, zakinuti. Evo, spomenut ću detalj da je ne samo našem radiju srezan je za 300.000 kuna, odnosno isto za 2/3 srezan je proračun i naše gradske turističke zajednice. Zbog čega? Dakle, turizam je doista krenuo pozitivnim smjerom u Otočcu. Po prvi put smo premašili 50.000 noćenja, dakle to nisu, kada je riječ o Hrvatskom primorju, to nisu velike brojke, međutim za sredinu kao što je Otočac to doista znači puno, jer stopa porasta noćenja godišnje je 20%. Još jedna doista nebulozna odluka ovih 9 gradskih vijećnika je ukidanje centra za pomoć u kući. Pa da imamo i volonterskih udruga i centra za pomoć u kući i gradsko društvo Crvenog križa, svi bi imali posla, s obzirom da se ovdje radi o staračkim domaćinstvima, sve većem broju staračkih domaćinstava. Dakle, poznato je da je Ličko-senjska županija prostorno najveća s najmanjim brojem stanovnika, ali i po starosnoj strukturi stanovništva također najstarija. Evo, to su neke pod krinkom, dakle, financiranja udžbenika za škole ili financiranja uređaja za dom zdravlja, odnosno za županijske institucije, doista je svjesno napravljeno i učinjeno puno pogrešaka. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, a evo, glavnom žrtvom postoje upravo Hrvatski radio Otočac. Taj glas koji se čuje, glas koji govori, koji ukazuje na sve to što nam se događa, potrebno ga je utihnuti da se ne bi čule evo i ovakve stvari. To je tek jedan mali dijelić. Gospođo Ružo, prema vašoj procjeni, je li ova odluka političkog karaktera ili je uistinu riječ o rezanju troškova? Apsolutno političkog karaktera. Kako je to izgledalo iz vaše perspektive kao novinara koji je prenosio sjednicu od 30. prosinca na kojoj je i donešena ova odluka o rezanju troškova? Što reći, dakle, ovako novinarski, bili smo svjedoci, prenosili smo izravno Dva dana je trajala sjednica gradskog vijeća, dva puta po 5 sati. Bilo je doista to mučno. U izravnom prijenosu naši slušatelji su to pratili. Kakve su reakcije slušatelja, opet ne bi bilo korektno od mene da govorim. Često puta mi je bilo jako neugodno što uopće prenosimo takvu sjednicu, jer na neki način čujemo se dalje izvan granica grada Otočac. U slučaju da se ostvari ovaj najcrniji scenarij i da se radio Otočac ugasi, koliki će to biti gubitak za lokalno stanovništvo? Pa prema ovom izraženom nezadovoljstvu građana Otočca, naime, dakle, ništa nije tako jednostrano i odjednom da se događa, grad je izgubio brojne institucije. Mnoge nisu preseljene u Gospić. I danas, dakle, zapanjujuća ona činjenica koja sam spomenula o gašenju centra za pomoć u kući, dakle, u situaciji kada se svaki grad bori da ima barem po nekog zaposlenog u nekoj agenciji, da ljudi imaju zaposlenje kako bi ih zadržali ovdje. Dakle, evo, tako jednostavnom lakoćom dizanja ruku učinjeno je puno nepravde. Ja vjerujem i duboko se nadam da ovo neće biti kraj Hrvatskog radija Otočca i nadam se da će ovo vaše progovaranje o problemu dovesti do drugačije odluke lokalne vlasti. I osobno sam slušao Radio Otočac, sviđa mi se glazba koju izvodite i vaš izbor glazbe. Bilo bi šteta da se još jedan medij u Hrvatskoj ugasi, jer ipak mediji su institucije koje informiraju, ali u konačnici potiču javnost na neko kritičko razmišljanje. Evo kolega, puno vam hvala. Nisam pričala o pritiscima svih drugih vrsta, no novinari su žilave osobe, pa navikli su, preživjeli smo puno teških dana, spremni za daljnu borbu. Neću reći, vjerujemo u čuda, tražimo doista modele. Do sada nije da mi smo tako inertni, pratimo natječaje, međutim nije bilo ciljanih natječaja za medije, nismo bili prihvatljivi korisnici, jednostavno nije bilo moguće doći do nekih sredstava. Vjerujemo uz podršku šire javnosti, vjerujemo još uvijek ima nade. Kao kolege kolegama želimo vam da izdržite još malo. Vjerujem da će nakon ovih teških trenutaka doći neki ljepši dani i za kraj ćemo još jednom spomenuti ove subote na Srednjem gradskom trgu Dražena Bobinca s početkom u 11 sati okupljanje građanske inicijative pod nazivom Za Otočac. A bila je ovo s nama Ruža Orešković, direktorica i glavna urednica Hrvatskog radija Otočca. I dragi naši slušatelji, kao i svakog tjedna, možda ovog tjedna čak i najizraženije do sada, ne zaboravite, ostanite znatiželjni i postanite proaktivni. Davor Pejić je tehno guru. Budi čovjek pravog kova, nek te uči Radio Sova.